dla nas chcielibyśmy, żeby paliwo u nas tyle kosztowało. Irańczycy do niedawna płacili za pierwsze 60 litrów paliwa 4000 riali, to nie wiem ile to nawet, to są tak jakieś niewielkie, to jest kilkadziesiąt groszy, trudno to policzyć nawet tak naprawdę na szybko mi w tym momencie, a powyżej tego limitu tych 60 pierwszych litrów płacili 7000 riali, czyli stawkę no powiedzmy nawet nie dwukrotną. Wszystko to się wiąże oczywiście z dopłatami irańskiego rządu do paliwa. Nawet te 7000 riali, czy jak powiedzieliby pewni Irańczycy 700 tomanów, to również kwota poniżej złotówki. No teraz te ceny wzrosły odpowiednio do 7000 riali i 10000 riali. Tak wygląda polityka rządu Rohaniego, który no, będzie się wycofywał z tych dopłat na różnych polach. Ciekawy jestem, to na pewno przyniosłoby dobry i spodziewany dobry efekt w przyszłości, jeśli tylko Iran będzie w stanie zwalczyć wszechogarniającą korupcję i no, rozdzielanie różnych kontraktów osobom zasłużonym dla utrzymania władzy rewolucji. Jeśli to się nie stanie, to boję się, że to nie do końca może się powieść. No i ciekawy jestem, jakie będą tego efekty, ale zostawiając na boku gospodarkę i politykę, zajmiemy się kulturą. Mohammad Mohtamedi z ostatniej płyty z 2013 roku. امشب ای ماه امشب ای ماه به درد دل من تسکین آخر ای ماه من مسکینی decisione tua. هر شب از حسرت مایی من و یک دامن اشک هر شب از حسرت مایی دامن عشق تو همین دامن مهتاب تو همین دامن مهتاب پر از پروین Yeah. che cunad nole zegrane la bescirini سر می گرفتم. nefes byś kęsty. Mohamad Motamedi w kompozycjach Arasha Kamwara, który w sposób naturalny gdzieś tam gra na kamęcze, ale jak słychać również z kompozycją na więcej instrumentów nie ma specjalnych problemów. A to drugie, ostatnie nagranie to, jeśli chodzi o tekst, był to wiersz Ahmada Shamlu, współczesnego irańskiego, no już nie żyjącego w tym momencie, irańskiego poety. Ahmad Shamlu to także ulubiony poeta Mohsena Namdżu, którego jakoś często ostatnio słuchamy, chyba tak antycypując to wydanie jego nowej płyty. Tej ciągle nie ma. Dlatego przyniosłem jeszcze jedno starsze nagranie Mohsena Namdżu. Chyba jedyne, jeśli się nie mylę, gdzie Mohsen Namdżu próbuje śpiewać po angielsku. Jak to wyjdzie, zaraz będzie można się przekonać. Śpiewać będzie właśnie trawestację tekstu wiersza Ahmada Shamlu, bardzo symptomatycznego wiersza, który Ahmad Shamlu napisał w lipcu 1979 roku, czyli kilka miesięcy po rewolucji, kiedy jeszcze tak naprawdę cała ta wrzawa w Iranie trwała. Wiersz, krzyk jakiejś rozpaczy chyba można powiedzieć. Zresztą pozwoliłem sobie przygotować jakieś takie tłumaczenie, jak to brzmi po polsku. Wąchają twój oddech, żeby sprawdzić, czy powiedziałeś kocham cię. Wąchają twoje serce. Dziwne są to czasy, mój drogi. I każą miłość na arteriach, chłostami. Musimy ukrywać naszą miłość w ciemnych schowkach. W tym ciemnym zaułku przejmującego zimna podtrzymują swój ogień, paląc nasze pieśni i wiersze. Nie ściągaj na siebie zagrożenia swoimi myślami. Dziwne są to czasy, mój drogi. Ten, który puka w twoje drzwi w środku nocy, ma misję zniszczyć twoją lampę. Musimy chować nasze światło w ciemnych schowkach. Spójrz, rzeźnicy pełnią straż na arteriach z zakrwawionymi tasakami i deskami do krojenia. Dziwne są to czasy, mój drogi. Odcinają uśmiechy z ust i piosenki z gardeł wycinają. Musimy chować nasze emocje w ciemnych schowkach. Pieką kanarki na ogniu z jaśminu i lilii. Dziwne są to czasy, mój drogi. Upojony zwycięstwem szatan ucztuje przy naszym żałobnym stole. Musimy chować naszego Boga w ciemnych schowkach. in case you've uttered the words I love you, they smell your heart. Such strange times, darling. Bludgeoned against the pillars of the dead end. Love must be hidden in the attics. Love must be hidden in the attics. In this cold and twisted dead end, they keep fires aflame with poems and song as fuel. Don't dare the danger of thinking. Such strange times, darling. Such strange. Waiting at the crossroads with their bloody axes. Such strange times, darling. Such strange times, darling. Such strange times, darling. Such strange times, darling. And they surgically remove the smile from your lips. The sign from your mouth. Passion must be hidden in the attics. Passion must be hidden in the attics. Passion must be hidden in the attics. Passion must be hidden in the attics. The canaries grilled over a flame of burnt lilies and jasmine. Such strange times, darling. Celebrating our morning. God must be hidden in the attics. God must be hidden in the attics. God must be hidden in the attics. God must be hidden in the attics. Such strange times, darling. God must be hidden in the attics. Such strange times, darling. Lord, it must be hidden in the attics. Such strange times, darling. Passion must be hidden in the attics. Such strange times, darling. God must be hidden in the attics. Such strange times, darling. Love must be hidden in the attics. Such strange times, darling. Love must be hidden in the attics. Such strange times, darling. Passion must be hidden in the attics. Such strange times, darling. God must be hidden in the attics. Such Mohsen Namdzu, Strange Times, bodaj jedyne jego nagranie po angielsku. Ja tak czekam już na tę jego nową płytę. Ciekawy jestem, co tam na niej zaproponuje, ale tymczasem przeniesiemy się do kina. Kącik filmowy jakoś tak ostatnio na stałe zagościł w Radiu Teheran. Zobaczymy, jak długo to jeszcze potrwa. Dziś chciałbym opowiedzieć odrobinę o jednym z filmów Mohsena Makhmalhafa. To jeden chyba z bardziej znanych reżyserów irańskich. Tak jak, nie wiem, myślę, że takim pierwszym reżyserem, na którego nazwisko często można wpaść, jeśli chodzi o Iran, to Abbas Kiarostami, no to powiedzmy, że Mohsen Makhmalhaf jest reprezentantem takiego już późniejszego trochę pokolenia. Wychowywał się w bardzo religijnej rodzinie, raczej z takich niższych warstw klasy średniej. Walczył bardzo czynnie o obalenie szacha. Na przykład, gdy miał 17 lat, ugodził nożem policjanta. Siedział za to w więzieniu, aż go rewolucja z niego nie wypuściła, dopiero wtedy, kiedy się już wydarzyła. Zresztą Mohsen Makhmalhaf w bardzo, ale to bardzo ciekawy, chyba sobie tylko właściwy sposób opowiada o tamtych wydarzeniach w filmie Chwila niewinności. To taki jego chyba sposób rozliczenia się z tamtymi czasami. Film nakręcony w połowie lat 90., mniej więcej po 20 latach od tamtych wydarzeń. Proszę sobie wyobrazić, że Mohsen odnalazł tamtego policjanta i właśnie o tamtym spotkaniu opowiada swoim filmem. Jego pierwsze filmy raczej opowiadały się po stronie rewolucji, zresztą był jej gorącym zwolennikiem. Trudno też mu się dziwić. Zdecydowana większość Irańczyków była za rewolucją, zanim nie dowiedziała się ta większość, jak ta rewolucja do końca okrzepnie. Mohsen Makhmalhaf sam uczył się robienia filmów. Na żywym organizmie tak naprawdę eksperymentował. Dopiero wtedy, kiedy kręcił filmy, uczył się, jak tak naprawdę wygląda robienie filmów. No ale zwolna rodziły się w nim rozterki, zadawał sobie coraz więcej pytań, wreszcie pozbył się złudzeń co do nowego rządu. Tak po latach wspomina tamte czasy, że kiedyś, gdy był mały, chodził do meczetu i starał się uratować ludzkość. Później trochę podrósł i chciał uratować swój kraj, a teraz myślę, że robię filmy po to, żeby uratować samego siebie. Tak mówi Mohsen Makhmalhaf. Dziś chciałem opowiedzieć o filmie Bicycle Run, chyba takiego oryginalnego tytułu, taki tytuł nosił ten film w Iranie po prostu. Myślę, że został bardzo brutalnie odarty ze swojej dwuznaczności tłumaczeniem na język angielski The Cyclist, czyli tłumacząc to jeszcze na polski jako rowerzysta. No, Bicycle Run to jest to, co tak naprawdę to, o czym ten film opowiada, o tym kole zaklętym po prostu, które nigdy się nie kończy i z którego nie ma ucieczki. Film jest bardzo alegoryczny, mam wrażenie. Przede wszystkim rzecz się odbywa w cyrku. Główny bohater jest podejrzewany o szpiegostwo, to też wiele mówi o głęboko zakorzenionej wierze w Irańczykach, wierzę w spiskowe teorie. Opowiada też film o wykorzystaniu oczywiście taniej siły roboczej pochodzącej z Afganistanu, jako że protagonista tego filmu jest właśnie Afgańczykiem. No i to wreszcie świat, który komuś przynosi cierpienie, a ta sama sytuacja dla kogoś innego jest rozrywką, dla jeszcze kogoś innego przynosi ogromne pieniądze. No i ten tytuł właśnie, tak jak mówię, Bicycle Run. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego angielskie tłumaczenie zupełnie pomija tę dwuznaczność. Co ciekawe, to nie jest takie typowe irańskie kino, do jakiego możemy być przyzwyczajeni. To film, w którym dzieje się więcej chyba niż we wszystkich irańskich filmach, o których do tej pory opowiadałem. Film jest z końcówki lat 70., chyba z roku 1987. No i na takiej powierzchownej takiej płaszczyźnie. Opowiada o Nasimie, imigrancie z Afganistanu, który kiedyś był mistrzem kraju w jeździe na rowerze takiej na wytrzymałość. Nasim desperacko potrzebuje pieniędzy. Jego chora żona leży w szpitalu i on musi opłacić po prostu jej pobyt właśnie tam. Jeśli żona umrze, to nie będzie to moja wina, mówi ktoś, kto przyjmuje od niego pieniądze, a tak naprawdę ich nie przyjmuje, ponieważ mówi, że tutaj afgańskich pieniędzy nie przyjmujemy. No i w którymś momencie Nasim trafia na ludzi, którzy chcą zorganizować z jego udziałem coś, co jest nazywane afgańskim cyrkiem. Mianowicie Nasim przez tydzień, równy tydzień, równe 7 dni, 7 dni i 7 nocy będzie jeździł na rowerze w kółko, bez przerwy, bez snu. Cóż, z czasem zainteresowanie tym, tą jego jazdą rośnie. To kółko jest bardzo małe, wokół którego krąży, tak naprawdę obraca się w koło niemalże. Sprzedawane są oczywiście bilety na to wydarzenie. No, ktoś liczy tutaj na poważne pieniądze, ale przede wszystkim te pieniądze będą pochodziły z zakładów. Te są przyjmowane i czasem te pieniądze stawiane na to, czy Nasim dojedzie do końca, są bardzo duże. W związku z tym przeradza się to powoli w fascynację. Rosną emocje, rosną też stawki w zakładzie. Coraz więcej bogatych ludzi stawia te pieniądze i ma swoje konkretne oczekiwania, czy ten Nasim ma dojechać, czy ma nie dojechać. Do tego jeszcze wokół Nasima organizuje się życie mieszkańców takiej jakiejś nienazwanej miejscowości, po strojach ludzi, po bazarze, po samochodach, autobusach i motorikszach. Powiedziałbym, że to pewnie jakieś miasto w Pakistanie, skoro nie chcą przyjąć pieniędzy afgańskich. No ale z drugiej strony wszyscy bohaterowie mówią po persku. W tle w pewnym momencie słychać film. Film bardzo symptomatyczny dla tego filmu. Film Czyż nie dobija się koni? I bardzo ciekawie się ogląda te fragmenty po persku. Wiele jest nawiązań właśnie do filmu Czyż nie dobija się koni? Myślę, że ta historia, to zaklęte koło właśnie podobnie jest reprezentowane w filmie Bicycle Run. Poza tym aspektem, na pewno w filmie Mohsena Makhbarhafa widać wielką fascynację włoskim neorealizmem, co również mnie akurat bardzo przypada do gustu. No, w każdym razie, organizuje się to życie wokół Nasima. Pojawia się fryzjer, pojawia się kobieta, która przepowiada przyszłość, ludzie rozstawiają jakieś swoje stragany, ktoś sprzedaje jedzenie. Jest ślepy, chociaż jak się potem okaże, nie do końca ślepy akordeonista, który również gdzieś tam postawił na Nasima. Coraz to nowi ludzie przyjeżdżają oglądać to, co się dzieje na placu. W pewnym momencie organizator ściąga trendowatych. Jest oczywiście dobrym sprzedawcą, ściągnął mnóstwo ludzi już na to wydarzenie. Nasim robi się powoli sensacją, jeszcze chwila i zacznie się zjeżdżać prasa, dziennikarze. Do tych trendowatych organizator tego cyrku potrafi w bardzo dziwny sposób podejść. Znajduje również i dla nich sens tego, co widzą. Pokazując im cały czas jeżdżącego Nasima, mówi do nich pewne słowa, a jednocześnie chroni swoją twarz przed zarażeniem. Shoma bimaran juzami, khoda ro shukr konin ke imkan zendegi darin. Yek jay hast ke be shoma miresan. Zan in mard marazi gerefte ke az hame ye dardhay alam battare. In mard baraye mualaje zanesh. Vy ludzie trendowaci, docencie Boga, który obdarował was życiem. Macie miejsce, w którym o was dbają. Żona tego mężczyzny cierpi na chorobę gorszą niż bóle całego świata. On musi jeździć cały tydzień, żeby opłacić jej pobyt w szpitalu, podczas gdy wy możecie odpoczywać, jeść i być zadowolonymi z życia. Słyszałem, że jeden spośród was umarł, sfrustrowany i bez nadziei. Żal z powodu niemożności powrotu do społeczeństwa przywiódł go do śmierci. Człowiek żyje nadzieją i wierzę, że tylko duchowy trąd jest nieuleczalny. Nasim jest, podejrzewano to, że jest szpiegiem. Zobaczył gdzieś go konsul, I ubzdurał sobie, że to musi być jakaś wywrotowa akcja, że Nassim na pewno jest szpiegiem. Do tego każdy ma swój interes do ubicia. To kolejna alegoria, przynajmniej według mnie, do mnogich w Iranie i pewnie nie tylko w Iranie grup interesów, które nie chcą się ze sobą tak naprawdę porozumieć i nie potrafią działać dla wspólnego dobra. Pojawia się ambulans z lekarzem i pielęgniarką. Lekarz ma na celu badać co jakiś czas mocz Nassima, czy tam przypadkiem nie pojawiają się jakieś niedozwolone substancje, które pozwalają mu tak długo jeździć. Chociaż czy on tak naprawdę długo jeździ i o tym, że zrobił sobie przerwę, również dowiadujemy się w pewnym momencie z filmu, co jakby pokazuje, że nie tylko ci, którym nie zależy na tym, żeby Nassim ukończył tę szaleńczą jazdę, ale również ci, którzy na niego stawiają, także mają wiele brudów do wyprania tak naprawdę. Do tego lekarz ma za zadanie gdzieś tam dosypać mu jakieś środki nasenne po to, żeby on nie dojechał. No każdy naprawdę chce ubić tu jakiś interes. Pojawia się mnóstwo hazardzistów, są przedstawiciele władzy. Ostatniej nocy Nassim ma w oczach zapałki, żeby nie zasnąć. Od samego rana jest polewany wiadrami wody. Syn go policzkuje po to, żeby gdzieś utrzymać go po prostu przytomnym. No i na finał oczywiście pojawiają się dziennikarze, są kamery, przygotowana jest scena. Nie będę oczywiście opowiadał, jak film się kończy, chociaż jeśli ma przypominać filmy włoskie neorealizmu, to można się chyba domyślić, że zakończenie jest tak naprawdę otwarte i nie jest to historia do końca opowiedziana. Bardzo cieszy mnie to, że w tym filmie pojawia się mnóstwo muzyki, to muzyki takiej, no, takiej, która chyba rzadko pojawia się w filmach irańskich, a już na pewno trudno się spodziewać takiej muzyki po latach 80., mrocznych latach, kiedy Iran przez praktycznie całą dekadę toczył wojnę z Irakiem. Wiele zresztą filmów, które powstawały w latach 80., no, mówi właśnie o tej wojnie, o doświadczeniach wojennych. To takie filmy w dużej mierze, no, niemal hagiograficzne, a tu zupełnie inne kino Mohsena Makhmalhafa. Autorem muzyki do tego filmu jest Majid Entezami, znany muzyk, kompozytor ścieżek dźwiękowych do wielu filmów. Bardzo mnie cieszy, że ta muzyka jest taka różnorodna, gdzieś tam właśnie zbiera te elementy afgańskie, pakistańskie, hinduskie. Jest orientalna nawet dla Irańczyka, mam wrażenie. I chciałbym, żebyśmy fragmentu filmu właśnie takiego muzycznego teraz posłuchali. Thank you. dramaturgii, może nawet takiego melodramatyzmu tutaj ta muzyka filmowi Mohsena Makhmalhafa. Tak jak mówię, jest jej bardzo dużo, to niemal musical można by powiedzieć, gdyby nie to, że scen tańczonych oczywiście w filmie nie ma. Film dostał kryształowego Simorga dla najlepszego reżysera Mohsena Makhmalhafa. Wydaje mi się tak, teraz jak sobie myślę o tym po przecież wielu, wielu latach, że to pewnie było jakieś wydarzenie bez precedensu. Człowiek, który jeszcze kilka lat temu siedział w więzieniu, gdzie rozmyślał dopiero o tym, że chciałby robić filmy. Uczył się robienia ich tak naprawdę na bieżąco. No i to nie jest film idealny, nie będę się upierał, ale ja nie lubię chyba filmów idealnych. Lubię, kiedy coś nie do końca wychodzi, gdzie ujęcia może czasem są obcięte nie w tym momencie, gdzie powinny i nie łączą się tak gładko i pięknie. Na tym według mnie polega uroda tego i nie tylko tego filmu, że można mieć mnóstwo środków tak naprawdę, mnóstwo sprzętu i ludzi ze sobą, cały sztab tak naprawdę, ale nie mieć tak naprawdę za wiele do powiedzenia. A można też, tak jak Mohsen Makhmalhaf, mieć bardzo ograniczone środki, ale mieć coś do przekazania. Mam wrażenie, że ten film opowiada po prostu o wszystkim, na tak wielu poziomach można go odbierać, na poziomie takim czysto humanistycznym. Zresztą na takie podejście się spotkałem w większości opracowań, a niewiele jest na temat tego filmu, szczerze mówiąc. Jest gdzieś tam zbywany i pomijany, jeśli chodzi o filmografię Mohsena Makhmalhafa. Ja prywatnie uważam go naprawdę za swoiste arcydzieło. Ciekawostka jeszcze jedna. W 1990 roku inny wielki reżyser, właśnie wspominany już przeze mnie Abbas Kiarostami, nakręcił film Zbliżenie. Wydaje mi się, że kiedyś o nim w Radiu Tehran opowiadałem, ale to musiało być bardzo dawno temu i nawet ja tego nie pamiętam. To film równie swoisty jak film Chwila niewinności Mohsena Makhmalhafa, ten, w którym spotyka się ze swoim z policjantem, którego zaatakował 20 lat wcześniej. Film Abbasa Kiarostamiego opowiada autentyczną historię człowieka, który zupełnym przypadkiem prawdopodobnie, ale wykorzystał nadarzającą się okazję i podszył się pod Mohsena Makhmalhafa, a zaczęło się od tego, że w autobusie teherańskim, miejskim autobusie, czytał po prostu scenariusz właśnie do filmu Mohsena Makhmalhafa Bicycle Run i pewna kobieta, która również podróżowała tym autobusem, zaczęła z nim rozmawiać, a on wtedy wcielił się w rolę samego wielkiego reżysera, już wtedy właśnie nazywanego wielkim po tym filmie Bicycle Run. Jeśli już wspominam o włoskim neorealizmie, to trudno też uciec tutaj od porównań z filmem Vittorio De Sica, Złodzieje rowerów. Szczególnie jeśli chodzi o problem obu protagonistów i drogą do rozwiązania przecież tych ich problemów jest właśnie rower. No nic, opuszczamy Mohsena Makhmalhafa z jego filmem. Bardzo, ale to bardzo gorąco polecam ten, moim zdaniem, wybitny film i odmienny w dużej mierze od późniejszych, już bardziej ułożonych, ale też pewnie głębiej przemyślanych i dokładniej chyba oddających to, co reżyser ma do powiedzenia w filmach Mohsena Makhmalhafa. Kończy się już powoli Radio Teheran, a nie chciałbym, żeby się skończyło bez przypomnienia o kilku koncertach, które już wkrótce odbędą się w Polsce. I tak na przykład już dzisiaj do Polski przyjeżdża Sir Richard Bishop. No to może się wydawać trochę dziwne, że w Radiu Teheran amerykański artysta, ale Sir Richard Bishop to postać absolutnie znamienna dla muzyki w ogóle bliskowschodniej i Azji, tej takiej południowo-wschodniej. Człowiek, który przez większość swojego życia zbierał różne dziwne nagrania właśnie z Bliskiego Wschodu i dzięki któremu ja to się bardzo wielu rzeczy nauczyłem. Współzałożyciel zespołów Sun City Girls chociażby, no i od kilku lat także współwłaściciel wytwórni Sublime Frequencies, przyjeżdża na solowe koncerty. Zagra już dzisiaj w Krakowie, w klubie Re. Jutro będzie w Warszawie, w Pardon to tu. To w ramach obchodów 10. urodzin magazynu Pop-Up. Wszystkiego najlepszego zresztą dla Piotrka i całej ekipy. A jeszcze dzień później, 30 kwietnia, wystąpi w Poznaniu, w Bydgoszczy, w relokacjach. Fragment muzyczny od Sir Richarda Bishopa, oczywiście nie może być inaczej, będzie bardzo, ale to bardzo bliskowschodni, wręcz libański. Thank you. Richard Bishop. Dziś, jutro i pojutrze na koncertach w Polsce. To koncerty solowe. Sir Richard Bishop gra na gitarze. Nie jest serem w takim tradycyjnym tego słowa rozumieniu. Żadna królowa brytyjska pewnie by mu tego tytułu nie przyznała. Po prostu tak sam się zatytułował, przylgnął do niego ten tytuł i tak właśnie go teraz określamy. To będą koncerty dziś, jutro, pojutrze, jak wspomniałem, solowe, przy czym z tego, co słyszałem, Sir Richard Bishop na koncertach robi rzeczy absolutnie niesamowite, o które trudno podejrzewać jedną tylko osobę. Jeszcze jedno wydarzenie, tak naprawdę dwa koncerty, które chciałbym zaanonsować przed końcem audycji, to przypomnienie o koncertach Keihana Kalhora i Erdala Erzincana, którzy w zeszłym roku zagrali w Poznaniu, a w tym roku już 17 maja wystąpią w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. To nasze radiowe studio. To w ramach festiwalu Nowa Tradycja, a dzień później 18 maja w sali gotyckiej w Starym Klasztorze. To we Wrocławiu w ramach festiwalu Ethno Jazz Festival. Jeszcze za tydzień postaram się o tych koncertach przypomnieć. Ja niestety żałuję, że nie będę mógł w nich uczestniczyć, ale serdecznie polecam. Miałem przyjemność widzieć właśnie w zeszłym roku w Poznaniu i zdecydowanie, ale to zdecydowanie warto. Elżbieta Różycka i Bartek Gil. Mówimy już do usłyszenia i słyszymy się za tydzień. Thank you. Thank you.